spojrzeniach i poetyckich słowach na plaży. Tyleż beztroska, co też piękna piosenka od Ramesz przed chwilą na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz mówię dzień dobry. Na koniec tylko Ramesz poprosiła, żeby idąc do morza jej wybrany nie zostawiał jej ręki, żeby nie odchodził od tej, która go kocha. Tak sobie myślę, że po dwugodzinnej audycji o seksie pora dorzucić do niego odrobinę romantyzmu. Bachman się zaczął przedostatni miesiąc roku perskiego, irańskiego, czyli tego kalendarza, który jest wykorzystywany w Iranie i w Afganistanie. Bachman, czyli miesiąc rewolucji, tej z roku 1979, niesłusznie nazywanej rewolucją islamską, ponieważ była to rewolucja ogólnonarodowa. No oprócz tego Bachman, marka najpopularniejszych irańskich papierosów palonych przez wszystkich, od zwykłych robotników po intelektualistów. Dwie piosenki z Trzeszczącego Radia. Teraz najpierw Kuros Sarhangzadeh zaśpiewa o tym, że szuka swojej kochanki, żeby opowiedzieć jej, co trapi jego serce. Czasem szukam twojego śladu na ziemi, czasem na niebie. Spójrz, jak nieustraszenie szukam twojej drogi. Powiedz, gdzie jesteś? Begu, Kodziai. Kiedy, o księżycolica, twoja twarz przestanie trapić moje myśli? Kiedy wykrztuszę z siebie inne imię niż twoje? مگر تو را جویم بگو کجایی نشان تو گه از زمین داری ز آسمان جویم ببین چه بی پروا زهر تو می پویم بگو کجایی اگر تو را جویم گویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتادم از پا بگو که از یارم دگر چه خواهی یک دم از خیال من نمیروی Yeah. kiedy nam może się zamiony się unocześne poro. Ulicz bach, a może się zamiony się uciem bach. دیدم تو خود ależ piękna piosenka. Szkoda, że takie nagrania raczej nie mają co liczyć na odświeżenie, oczyszczenie, no tak, żeby mogły zabrzmieć z tym blaskiem, który pewnie im towarzyszył w latach 60. To była kompozycja Homayuna Horama. Śpiewała tę kompozycję tutaj akurat Ella He, chociaż to nie dla niej oryginalnie ta piosenka została skomponowana, ale bardzo lubię tę wersję. O tym, no powiedzmy, że w mojej interpretacji będzie to księżniczka, która przejechała w złotym pasie i na białym koniu, a gdy tak przejeżdżała, roznieciła ogień w moim sercu swoimi, no nie, nie tak jak przed tygodniem, kiedy to perski kosmyk włosów rozpalał namiętność, dziś ogień rozniecony w sercu został oczami, wielkimi perskimi czarnymi oczami. Chciałbym, żeby każdy dowiedział się o moim sekrecie, a moje spłakane oczy zmieniły się w morze. Marzę o tym, żeby ta z mojego snu była samotna jak ja. Wtedy żylibyśmy długo i szczęśliwie. Nagle się obudziłem ze swego słodkiego snu i nigdy więcej już jej nie ujrzałem. O Boże, ten żal mnie zabija. Czekam na nią każdego dnia i nocy. O Boże. Dzisiejsza audycja wbrew pozorom nie będzie aż tak bardzo liryczna i poetycka jak przed tygodniem. W zdecydowanej większości będziemy słuchać muzyki instrumentalnej, ale jeszcze zanim przeniesiemy się na łono muzyki klasycznej, mały wyjazd do Turcji. To dlatego, że słuchacz Błażej po audycji bodaj sprzed 2 tygodni zapytał, co to była za piosenka w wykonaniu Özdemira Erdoğana. Panie Błażeju, była to stara folkowa piosenka napisana przez wielkiego tureckiego barda Aşıka Veysel'a. Nie będę się podejmował czytania tureckich tytułów. Proszę łaskawie spojrzeć sobie na strony radiowe, trójkowe. Tam ten tytuł na pewno gdzieś da się znaleźć. A jest to niezwykle popularna piosenka, która przeszła do kultury popularnej z kręgu muzyki folkowej. Żeby chociaż udowodnić to w jakiś sposób, to pozwolę sobie przytoczyć tutaj teraz wersję Barisa Manço z jego wizjonerskiej płyty zatytułowanej 2023, płyty, która ukazała się 40 lat temu. Thank you. gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, gâh ağlayır gâh güler. Yetişmek için menzile gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. To z jednej ze swoich ostatnich tak udanych płyt 2023. To już się zbliża, szczególnie w tym kalendarzu tutejszym zachodnim. Baris Manco z zespołem Kurtulan Express. bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania. Tu już czujny Nikifor pozdrawia wszystkich. Łukasz też pisze, że musi napisać ojej z podziękowaniami. To bardzo mi miło za ostatnią audycję i wyemitowanie niesamowitego May Sama. Mam nadzieję, że uda się w przyszłości nadać inne jego nagrania. Przyznam się, że nie odmówiłem sobie kilkukrotnego przesłuchania tego nagrania na stronach Trójki. Chyba ciężko jego nagrania na przykład w sieci. No tak właśnie jest, panie Łukaszu. Akurat to nagranie May Sama, zresztą jedyne, które posiadam. Tydzień temu pojawiło się w ogóle po raz trzeci na falach Polskiego Radia. No chyba może nawet lekko nieskromnie powiem, że chyba w ogóle po raz trzeci gdziekolwiek w eterze. Faktycznie to nagranie raczej nie funkcjonuje w internecie. Zostało zarejestrowane na żywo po prostu podczas bachtiarskiego wesela w Iranie. No i osoba, od której to nagranie dostałem, obiecała, że postara się dostarczyć mi również inne nagrania May Sama. W tym celu ja się muszę przeprosić w dużej mierze z internetem i takimi jakimiś stronami, które pozwalają pozwalają się komunikować ze sobą bardziej bezpośrednio na odległość, ale dla dobra sprawy jak najbardziej jestem gotów to zrobić i faktycznie mam nadzieję, że my sama w Radiu Tehran będziemy wkrótce częściej słuchać. Pani Klaudia również pisze, że zaparzyła sobie sporo herbaty i psychicznie nastawiła się na szczątki nadrannego snu. Stos książek nie maleje. Pani Klaudiu, proszę nie puszczać języka ku tak ciemnym słowom, a nas na teren muzyki klasycznej irańskiej przeniesie koncertowe wcielenie Homaya i Mastan. Thank you. cięcia harfi jest kieder, olamy bolost behejść. Incie harfi jest kieder, olamy bolost behejść. Har kudzio wacht chusz oftad, همان جاست بهشت. دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود، دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود. گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت. همه گویند که هوشیار باش، رسی تا که به درگاه قیامت رسی از تو بپرسند که در راه عشق پیرو زرتشت بودی یا مسیح دوزخ ما چشم راه شماست دوزخ ما چشم راه شماست راست بگو راست بگو راست آنجا نیست راست بگو راست بگو راست آنجا نیست باز همین ماجراست راست بگو ناکجاست بهشت همان ناکجاست وای به حالت همای وای به حالت وای به حالت همای وای به حالت این سر سنگین تو از این سر سنگین تو از هم جداست نه نه نه نه تو بکنم باز حق با شماست نه نه نه نه تو بکنم باز حق با شماست نه koncertu. Przeniesiemy się teraz do sali kinowej. Kilka pieczeni na jednym ogniu uda nam się upiec, bo będzie to płyta wydana przez wytwórnię Hermes Records 10 lat temu, w roku 2005. A zatem jest to kolejna okazja, żeby przypomnieć o tym, że ta szanowana wytwórnia, przede wszystkim z muzyką no, klasyczną, może tak, ale na pewno nietradycyjną, obchodzi swoje 15-lecie właśnie w styczniu 2015 roku. Będzie to płyta Mohammada Rezy Ali Goliego z muzyką filmową, a muzyka powstała do filmu Hayli Dur, Hayli Nazdik, czyli Tak blisko, a tak daleko. To film Rezy Mirkarimiego, obsypany, może nie obsypany, ale zdobył kilka nagród, między innymi chyba tę najważniejszą, którą mógł zdobyć w Iranie, czyli nagrodę dla najlepszego filmu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Fajr. W tym roku ten festiwal wyjątkowo po raz pierwszy odbędzie się na przełomie kwietnia i maja, od 25 kwietnia do 2 maja. Będzie to jego 33. edycja. Do tej pory zawsze odbywał się, od roku 1983, zawsze się odbywał w pierwszych dniach lutego właśnie dla uczczenia rewolucji z roku 1979. Piękny film, bardzo polecam do obejrzenia. Wizualnie również jest niesamowity, jeśli ktoś chce zobaczyć potęgę i piękno pustyni, to ten film nadaje się do tego doskonale. No, poza tym oczywiście z wielu innych powodów mogę ten film polecić. To świetne kino drogi, ale opowiedziane właśnie po irańsku, nie tak zachodnio. Ta droga to przede wszystkim droga, którą człowiek sam przechodzi wewnątrz siebie. Jest tam taka jedna scena, już pod koniec filmu można powiedzieć, kiedy syn głównego bohatera, którego w ogóle nie widzimy przez cały film ani na chwilę, chociaż na sam koniec to chyba jednak jego ręka sięga po ojca. Ten syn przez telefon rozmawia z lekarką, którą spotkał jego ojciec. Kobieta jest tyleż piękna, co jest zupełną ignorantką we wszystkich kwestiach poza medycznych, takie mam wrażenie. Uroku i odmówić oczywiście nie można, chociaż trochę mi przeszkadza, szczerze mówiąc, to, że kobieta została sprowadzona trochę w tym filmie. Może nie w sposób zamierzony, ale jednak do roli statystki, szczególnie jeśli chodzi o taką elokwencję, powiedzmy. Rozmowa, którą zresztą będzie słychać też w tym fragmencie ścieżki dźwiękowej, który za chwilę zostanie wyemitowany. Rozmowa brzmi mniej więcej tak. Mgławica Oriona jest wspaniała. To najlepsze miejsce narodzin, jakie widziałem. Mławica Eskimo też jest wspaniała. To najpiękniejszy cmentarz. Cmentarz? Pyta Nasrin, ta lekarka. Tak, mgławice są miejscami narodzin i śmierci gwiazd. Wszystkie wracają tam, skąd przyszły. Nie miałam pojęcia, że gwiazdy też umierają, mówi zdziwiona Nasrin. Wszystko umierają. Wiele z gwiazd, które widzimy na nocnym niebie, nie żyje od milionów lat. Ale ponieważ są daleko od nas, wciąż widzimy je, jakby żyły. Tak daleko, podtrzymuje rozmowę Nasrin. Tak daleko, a tak blisko. Jeśli porównujesz je do naszego świata, wydają się być daleko, ale jeśli przyłożysz miarę całego wszechświata, będzie ci się wydawać, że są blisko ciebie.